zaproszenie społeczne. Nandi ma 3 lata i nie wie, co to ciepły posiłek. Codziennie je tylko papkę z kukurydzy. Co siódme dziecko w Senegalu nie dożyje 5. roku życia z powodu niedożywienia. Polska misja medyczna niesie ratunek dzieciom w Senegalu. Wejdź na pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 stycznia, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Mimo ograniczenia transportu, szczepienia seniorów ruszą zgodnie z planem w najbliższy poniedziałek. Donald Trump zapowiedział zniesienie restrykcji dla podróżujących do USA. Nowa administracja mówi nie. Polska dusi się w smogu, mróz nie pomaga, ale ma być lepiej. Na początek postępy Narodowego Programu Szczepień. Liczba Polaków, którzy przyjęli szczepionkę przeciwko koronawirusowi, zbliża się do 500 000. Od wczoraj trwają szczepienia w DPS-ach. 70% pensjonariuszy wyraziło chęć zaszczepienia. Jak mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, zaszczepienie wszystkich może zakończyć się nieco później niż planowano. Planujemy, że ono się zakończy 22 stycznia, natomiast pewnie będzie jakieś przesunięcie w zależności też od wielkości domu. Na wczorajszy dzień szczepienia przebiegają pod kontrolą. Nie mamy sygnałów, żeby były jakieś problemy. 25 stycznia ruszą szczepienia dla wszystkich seniorów, mimo ograniczenia transportów szczepionek przez firmę Pfizer. Brytyjski sąd nie pozwolił konsulowi RP w Wielkiej Brytanii na odwiedziny u Polaka przebywającego w śpiączce w angielskim szpitalu. W swoim uzasadnieniu sąd argumentował, że nie byłoby to w najlepszym interesie mężczyzny. Zgodnie z wcześniejszą decyzją sądu szpital ponownie odłączył aparaturę, którą mężczyzna był odżywiany. Wczoraj w sprawie Polaka sekretarz stanu w kancelarii prezydenta rozmawiał z ambasadorem Wielkiej Brytanii w Polsce. Swoje działania podejmuje także MSZ, mówił w Telewizji Polskiej minister Łukasz Schreiber. Interwencja tutaj została już podjęta i będziemy na tyle, na ile jesteśmy w stanie, te kroki stanowczo podejmowali. Znaczy, sytuacja, w której rodzina się nie zgadza i chce walczyć o życie pacjenta, on mimo wszystko ma być pozbawiony życia, no jest po prostu sytuacją nieludzką. Mężczyzna w listopadzie doznał trwałego uszkodzenia mózgu w wyniku zatrzymania akcji serca. W grudniu sąd uznał, że podtrzymywanie go przy życiu nie jest w jego najlepszym interesie i w związku z tym odłączenie go od aparatury podtrzymującej życie będzie zgodne z prawem. Przeciwko temu protestuje matka i siostra mężczyzny. Na 2 dni przed końcem kadencji Donald Trump ogłosił zniesienie zakazu podróży do USA z Europy i Brazylii wprowadzonych z powodu pandemii. Tę decyzję za niewłaściwą uznała nowa administracja. Rzeczniczka przyszłego prezydenta Joe Bidena już zapowiedziała, że zniesienia restrykcji nie będzie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Zgodnie z proklamacją prezydenta Donalda Trumpa zakaz przyjazdu do Stanów Zjednoczonych mieszkańców strefy Schengen, Wielkiej Brytanii i Brazylii miał przestać obowiązywać 26 stycznia. Zamiast tego na wszystkie osoby przybywające do USA z zagranicy nałożono obowiązek przeprowadzenia testu na COVID-19 w ciągu 3 dni poprzedzających podróż. Restrykcje wobec obywateli Iranu i Chin miały nadal obowiązywać. Przyszła rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki poinformowała jednak na Twitterze, że rząd Joe Bidena w najbliższym czasie nie złagodzi obowiązującego od wiosny ubiegłego roku zakazu. Wobec narastającej pandemii oraz pojawienia się bardziej zaraźliwej odmiany koronawirusa to nie jest dobry moment na łagodzenie restrykcji w ruchu międzynarodowym, oświadczyła. Psaki dodała, że rząd Joe Bidena nie tylko nie poluzuje restrykcji, ale podejmie dodatkowe kroki związane z podróżami zagranicznymi, które spowolnią tempo rozpowszechniania COVID-19. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Utrzymujące się mrozy znacząco pogorszyły jakość powietrza nad Polską. Wiele regionów dusi się w gęstym smogu. Normy nawet o 700% zostały przekroczone, głównie w miastach północnej, centralnej i wschodniej Polski. Niestety za złą jakość powietrza odpowiadają też mieszkańcy, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Artur Michalski. Zła jakość powietrza obecnie to jest spowodowana niską jakością paliw, które spalamy niestety w gospodarstwach domowych. Także niestety za to odpowiedzialny jest przede wszystkim przysłowiowy Kowalski, który spala bardzo emisyjne paliwo. Dziś to szczęście, by odetchnąć pełną piersią, będą mieli mieszkańcy zachodniej części kraju. Za 1,5 godziny na warszawskim Żoliborzu odbędzie się ostatnie pożegnanie Waldemara Chrostowskiego, kierowcy księdza Jerzego Popiełuszki i świadka jego porwania. Jak przypomina Adam Nowosad, który zeznawał w procesie beatyfikacyjnym kapłana, ucieczka Waldemara Chrostowskiego pokrzyżowała mordercom plany, a zbrodnia została ujawniona.

I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Urodziła się 19 stycznia 1943 roku w Port Arthur w Teksasie. Nieodżałowana, no i nie da się ukryć, zbyt młoda, żeby wtedy odchodzić. Janis Lynn Joplin. I znowu pojawia się pytanie, gdyby żyła, czy grałaby jeszcze, a jak tak, to co by grała i jak by grała, a jakby nie grała, to czym by się zajmowała? Jakby żyła? No tego się nie dowiemy. Klub 27, Janis Joplin, wszystkiego najlepszego. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl, adres mailowy do Państwa dyspozycji. Trójkowo-rokowo na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia od poniedziałku do czwartku, od 10 do 11. Dzisiaj wtorkowe wydanie, a w nim trzy kobiety na sam początek. Oto druga z nich. Piękne trzy kobiece głosy. Suzy Quatro w nagraniu, które bardzo dobrze wszyscy znamy. Hit the Road Jack, tutaj w wykonaniu z roku 1970, czyli wtórkowo-rokowo. Krótka lekcja historii. Cofnęliśmy się o pół wieku, szanowni państwo. Kolejnej, trzeciej wokalistki przedstawiać też nie muszę. Tak jak Janis Joplin, niestety nie ma jej już wśród nas. Ostatnio 15 stycznia minęły 3 lata, odkąd odeszła, ale za to koledzy z jej obozu nie próżnują. No i wydali właśnie rozszerzoną wersję ich genialnego albumu. Drugi album The Cranberries, wydany w 1994 roku, No Need to Argue, ale dwa miesiące temu ukazała się jego reedycja, a my fani lubimy takie przecież reedycje, bo na tym krążku, właściwie na dwóch krążkach czy trzech, remaster całego wydawnictwa, piosenki z B stron singli, niewydane wcześniej utwory, nieopublikowane fotografie, no i esej o historii albumu. I dzisiaj fragment I Can Be With You zaśpiewała Dolores O'Riordan. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 19,5 minuty po godzinie 10. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Państwo się meldują. Fajnie, bo bez słuchacza nie ma radia. Manic Street Preachers w audycji trójkowo-rokowo we wtorek, 19 stycznia. Głośno, drodzy Państwo, teraz się zrobiło wokół gór, wokół zdobywania szczytów i tutaj wielki szacunek dla tych, którzy na K2 weszli zimą, to bez dwóch zdań. My też teraz udamy się w góry, ale rekordów bić nie będziemy, będziemy w naszych polskich pięknych. No jak nie trudno było się zorientować, z naszym rokowym plecakiem dzisiaj dotarliśmy w Bieszczady. No właśnie, pozdrawiamy serdecznie słuchaczy stamtąd. No i lekka zazdrość, przecież o tej porze musi być tam tak pięknie. twierdzi, to krewniany płacz. Świat się kończy w sokolika, dalej tylko las. Trudy na granicy dzielą nacje dwie, dzieli ściana nienawiści i przeraża mnie. Sam jest taki płytki, gdzie deniowej brzeg dzieli ludzi, dzieli myśli, straszny jej na wie. No oczywiście to nie jest tak, że tylko zimą w Bieszczadach jest pięknie. Myślę, że państwo się ze mną zgodzą, no bo wiosna, lato. Ach, rozmarzył się troszeczkę człowiek. Formacja KSU wystąpiła w audycji trójkowo-rokowo we wtorkowym jej wydaniu. No a jak KSU to Ustrzyki właśnie, a jak Ustrzyki to Bieszczady, a jak Bieszczady to góry, a jak góry to zima, a jak zima to zimowe piosenki. Takie do ciepłych kapci i czegoś gorącego do picia. One, two, three. Today I walk down the street I used to wander. Yeah, shook my hand and made myself a bet. There was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky can one man get? Brush my shoes and a hum from the rearview mirror. Bronzed admiration in a blind spot of regret. There was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky can one man get? Today I walk down the street I used to wander. Yeah, scratched my head and lit my cigarette. But there was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky can one man get? I walked down the street I used to wander. Yeah, shook my hand and made myself a bet. There was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky can one man get? Hey, how lucky can one man get?

Program Trzeci Polskiego Radia. 19 minut do godziny 11. Przed nami, szanowni państwo, kolejny singiel zapowiadający nowy album grupy Foo Fighters i myślę, że najlepiej, jak opowie o nim sam autor, szanowny Dave Grohl. As a child growing up in the suburbs of Washington, D.C., I was always afraid of war. I had nightmares of missiles in the sky and soldiers in my backyard, most likely brought upon by the political tension of the early 1980s and my proximity to the nation's capital. My youth was spent under the dark cloud of a hopeless future. Last fall, as I was driving my 11-year-old daughter to school, she turned to me and asked, "Daddy, is there going to be a war?" My heart sank in my chest as I looked into her innocent eyes because I realized that she was now living under that same dark cloud of a hopeless future that I had felt 40 years ago. I wrote "Waiting on a War" that day. Every day waiting for the sky to fall. Is there more to this than that? Is there more to this than just waiting on a war? Because I need more. We all do. This song is dedicated to my daughter Harper, who deserves a future just as every child does. Jako dziecko dorastające na przedmieściach Waszyngtonu zawsze bałem się wojny. Miałem koszmary z pociskami na niebie i żołnierzami na moim podwórku, najprawdopodobniej wywołane napięciem politycznym wczesnych lat 80. i bliskością Kapitolu. Moją młodość spędziłem pod ciemną chmurą beznadziejnej przyszłości. Jesienią ubiegłego roku, kiedy wiozłem swoją 11-letnią córkę do szkoły, zwróciła się do mnie i zapytała: "Tatusiu, czy będzie wojna?" Moje serce zamarło w piersi, kiedy spojrzałem w jej niewinne oczy, ponieważ zdałem sobie sprawę, że teraz żyję pod tą samą ciemną chmurą beznadziejnej przyszłości, którą czułem 40 lat temu. Tego dnia napisałem "Waiting on a War". Ta piosenka została napisana dla mojej córki Harper, która tak jak każde dziecko zasługuje na przyszłość. Since I was a little boy with a toy gun, never really wanted to be number one, just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more? Since I was a little boy with a toy gun. Is there more to this? More to this? More to this than? To trzeci singiel zapowiadający płytę Medicine at Midnight. Ukaże się ona 5 lutego. Ten singiel ukazał się 14 stycznia w dniu urodzin Dave'a Grohla. Zacieramy ręce, czekamy na album. Teraz jesteśmy w strefie nowości. Junior, czyli Kanada, zapowiedź drugiego albumu zatytułowanego Cooler Returns. Pierwszy raz pod skrzydłami Sub Pop. Jeszcze z nowych rzeczy Maximo Park. At every turn, change happens incrementally, though the embers of ambition burn. I've been collecting perspectives, there's so much that I want to share. I've been so reckless and feckless, you taught me what it is to care. This song is where you belong, this is all of me. If I can't include you, if art is a part, well then I disagree. I turn the radio on to find someone who tells me what I need to hear. This song is where you belong, this is all of me. make the world that you want to see. There are tables that you'll need to turn. Construct a personality, though your instinct has a role to learn. I've been protracted, distracted, caught up in ambition's glare. I've been selected, protected, you brought me to want something rare. This song is where you belong, this is all of me. If I can't include you, if art is a part, well then I disagree. I turn the radio on to find someone who tells me what I need to hear. This song is where you belong, this is all of me. I can only speak for myself, but I'd like to understand your feelings as well. I never thought that I was reckless. Now I know that I was lost until you came along. This song is where you belong, this is all of me. All of Me, Maximo Park. Utwór zapowiada premierę nadchodzącego krążka zespołu Nature Always Wins. 26 lutego płyta się ukaże. 5,5 minuty do godziny 11. Serdecznie dziękujemy za dzisiejsze trójkowo-rokowo. Michał Jakubik, Michał Grabkowski i grupa Mogwai. Miłego dnia. Crystal spin,